Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyniki wyborów nie wcześniej niż jutro. Za chwilę przeniesiemy się do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej, która podsumowała głosowanie. Wybory do Sejmu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Dalej Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja. W sztabach największych ugrupowań są nasi reporterzy. Jeśli chodzi o wygranych w temacie awansu na Euro, to dzisiaj są nimi polscy piłkarze. Nasi wygrali z Macedonią 2-0. Ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych można spodziewać się nie wcześniej niż w poniedziałek późnym wieczorem albo we wtorek. Taka informacja pojawiła się na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. Było też podsumowanie wyborów. Doszło do 281 naruszeń ciszy wyborczej. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest w siedzibie PKW. To dużo? Jaka jest skala naruszeń? Skala incydentów była mała procentowo, to promi wobec tysięcy komisji wyborczych w kraju i za granicą, jednak w ciągu całego dnia łącznie doszło do 22 przestępstw kodeksu karnego i kodeksu wyborczego i 259 przypadków wykroczeń wyborczych i z kodeksu wykroczeń. Z informacji, które dotarły po godzinie 18 do Państwowej Komisji Wyborczej, wynika, że kolejne dwie osoby zostały zatrzymane. Chodzi o następne przestępstwo wyniesienia karty do głosowania z lokalu wyborczego, a w drugim przypadku doszło do ataku na członka komisji, mówił sędzia Wojciech Kręcisz. W lokalu wyborczym numer 2 przy ulicy Parkowej w Dobroszycach doszło do rękoczynów między osobą biorącą udział w głosowaniu a członkiem komisji, to znaczy członek komisji został uderzony, sprawca został zatrzymany i postępowanie również w tej sprawie jest prowadzone. Wśród incydentów odnotowano także próbę uczestniczenia w pracach nietrzeźwego członka jednej z komisji i wniesienia broni palnej do lokalu wyborczego w Łodzi przez członka komisji. Broń była legalna, ale musiała być odniesiona do domu. Do godziny 18 zaangażowanych w zabezpieczenie wyborów było ponad 26 tysięcy policjantów, 11 tysięcy pojazdów, 139 psów i 2 konie służbowe. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. A przejdźmy do wyników. Wybory do Sejmu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie według sondażu zdobyło 3,6% głosów. Dalej Koalicja Obywatelska 27,4%, Lewica 11,9%, Polskie Stronnictwo Ludowe 9,6%, Konfederacja 6,4%. To wyniki sondażu Ipsos. Gdyby się potwierdziły, to PiS ma 239 mandatów, Koalicja 130, SLD 43, PSL 34, a Konfederacja 13. Frekwencja to 61,1%. I ponownie łączymy się ze sztabem Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, lider PiSu mówił, że cieszy się z wyniku, ale że też przed jego ugrupowaniem jeszcze 4 lata ciężkiej pracy. No tak, rzeczywiście lider Prawa i Sprawiedliwości mówił, że choć wynik sondażowy jest powodem do wielkiej radości, to powinien też skłaniać do refleksji nad samym sobą, nad tym, co się udało i czego nie zdołano osiągnąć. Nie wszyscy bowiem, jak mówił Jarosław Kaczyński, zagłosowali na PiS. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. To zasługujemy na więcej oznacza przede wszystkim zobowiązanie, które dotyczy nas właśnie. Zobowiązanie do lepszej pracy, do jeszcze większej ilości różnego rodzaju pomysłów, inwencji, do przyjrzenia się tym grupom, które nas nie poparły. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na rekordową w jego zdaniem frekwencję. Podkreślił, że ponad 60% wyborców poszło dziś do urn, z czego prawie 8 milionów Polaków powiedziało tak partii rządzącej. Te 7,5 do 8 milionów rodaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia ich nadziei na kolejne 4 lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu. Premier dodał, że wyzwaniem na kolejną kadencję dla Zjednoczonej Prawicy będzie przekonanie do swoich racji tych Polaków, którzy dziś mówią zdecydowane nie ekipie rządzącej. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Pierwsze sondażowe wyniki ostrożnie komentują politycy Koalicji Obywatelskiej. W sztabie jest Przemysław Lis. Przemku, co w kuluarach mówili politycy tego ugrupowania? Choć tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników w sali przy stołecznym placu Trzech Krzyży zapanowała euforia, to już w rozmowach z dziennikarzami liderzy koalicji prezentowali ostrożny optymizm. Politycy podkreślają, że na ostateczną ocenę przyjdzie czas po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych. Widziałam nie tak dawno, bo wiosną już ludzi świętujących swoje mandaty europoselskie po exit polach. No, wyszło jak wyszło, więc poczekamy. Jeżeli by takie wyniki miały być prawdą, no to jest poniżej marzeń, powyżej oczekiwań. powiedziała mi Barbara Nowacka. Politycy Koalicji Obywatelskiej zaznaczają także, że w przyszłej kadencji będą chcieli współpracować w Sejmie z Lewicą oraz z PSL. Wierzą też w zwycięstwo opozycji w Senacie. Relacjonował Przemysław Lis. Powrót polityków Lewicy do Sejmu to wielki sukces. Takie słowa było słychać w sztabie Lewicy. Wynik 11,9%. Wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy. Do świątyni demokracji, do polskiego parlamentu. Po 4 latach zrobiliśmy to. Chciałbym podziękować moim przyjaciołom, Włodkowi i Adrianowi, że daliśmy radę, że połączyliśmy 3 pokolenia. Mówił jeden z liderów lewicy, Robert Biedroń. Polskie Stronnictwo Ludowe do wyborów szło z Kukiz15 i Unią Europejskich Demokratów. Koalicja Polska to dopiero początek większego ruchu, tak mówił wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL i poseł Marek Sawicki. Obaj liderzy i Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo wyraźnie podkreślali, że Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe to jest dopiero początek drogi. To jest początek drogi budowania racjonalnego centrum, w którym chcemy, żeby rzeczywiście zdemokratyzować na powrót polskie państwo, żeby wybory prokuratora generalnego, żeby wybory Krajowej Rady Sądownictwa, ale także Rzecznika Praw Obywatelskich były powszechne, żebyśmy mieli także dzień referendalny. PSL, przypomnijmy, zdobył 9,6% głosów. Sondażowy wynik wyborczy to efekt zespołowej pracy całego ugrupowania. Tak z kolei po ogłoszeniu wyników mówiono w sztabie Konfederacji. Ugrupowanie zdobyło 6,4% głosów. Niezależnie od ostatecznych wyników, to jest ogromny sukces ideowej prawicy. To jest ogromny sukces w ekstremalnie trudnych warunkach. I my ten sukces będziemy przekuwać w długi marsz. W długi marsz po odzyskanie Polski. Mówił jeden z liderów ugrupowania, Robert Winnicki. Jeszcze na koniec zmieniamy temat w 100%. Awans na Euro wywalczyli biało-czerwoni. Nasi piłkarze wygrali 2-0 w meczu z Macedonią na Stadionie Narodowym. Spotkanie oglądał Jan Kołucki. Janku, powiedz, jak padły gole. W 74 minucie Grzegorz Krychowiak podpisał się kapitalnym podaniem. Piłka leciała 50 metrów i wylądowała na nosie Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej reprezentacji podał do Przemysława Frankowskiego, a ten pokonał bramkarza gości. To było istne wejście smoka, bo Frankowski zameldował się na boisku zaledwie 60 sekund wcześniej. Biało-czerwoni nie spoczęli na laurach. W 80 minucie Lewandowski podał do Arkadiusza Milika, a ten silnym strzałem zza pola karnego strzelił gola i tym samym postawił kropkę nad i. Kibice, jak zresztą słychać, świętują. Zagramy na Mistrzostwach Europy po raz 4 w historii. Nasza reprezentacja nie wkroczyła może na te piłkarskie salony z wielką gracją. Dzisiejsze spotkanie stało na niskim poziomie, ale w tej chwili nikt o tym nie myśli. Polacy rozegrają jeszcze 2 mecze w listopadzie, ale będą to spotkania o pietruszkę. Polska, Macedonia Północna 2-0. Jedziemy na Euro. Z PGE Narodowego Jan Kałucki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ciepła, na termometrach od 7 do 15 stopni. Przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie. Na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro sporo słońca, maksymalnie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Dziewięć minut po 23:00 powraca Minimax, potrwa do północy. A w Minimaxie chciałbym Państwu przypomnieć piosenkę na życzenie słuchaczy. I to jest taki przypadek, kiedy generalnie Państwo proszą o piosenkę nie ze względu na głównego wykonawcę, tylko na wykonawcę towarzyszącego. I to dowodzi, że Mark Knopfler wciąż ma w Minimaxie wielu zwolenników. Chodzi o nagranie z nowej płyty amerykańskiej wokalistki Piety Brown, na której to płycie w jednym utworze, The Hard Way, gościnnie na gitarze zagrał Mark Knopfler. I to jest taka dyskretna partia gitarowa. Posłuchajmy raz jeszcze. Mm-hmm. Pieta Brown, Mark Knopfler obok niej w jednym utworze. Cała płyta z takimi damskimi piosenkami nosi tytuł Freeway. Proszę Państwa, tak w sprawie koncertów Chrisa Farlowe w Polsce asekurowałem się klasyczną formułą, jeśli dobrze pamiętam, to był 2015 Suwałki, ale pan Andrzej poprawia mnie bardzo stanowczo, że ostatni jak dotąd koncert Chrisa Farlowe w Polsce to była 6. edycja festiwalu Kielce Rokują, 16 sierpnia 2018 roku. No fantastycznie. Zazdroszczę, że nie byłem. Może jeszcze coś się wydarzy w tej kwestii. Pozostając w kręgu dobrych gitarzystów, zaległa nieco płyta z minimaxowego koszyka, bo ona już we wrześniu się ukazała światu. Zespół nazywa się Tito and Tarantula. We'll be right back. Tito and Tarantula. Nowa płyta Eight Arms to Hold You poszła w świat pod koniec września. To praktycznie płyta lidera tej formacji, który nazywa się Tito Lariva. Jest wokalistą, gitarzystą i autorem piosenek, które sam wykonuje. Tito pochodzi z El Paso w Teksasie i takie teksańskie, pustynne klimaty kultywuje w swojej twórczości muzycznej. Bywa, może raczej bywał także aktorem, być może pamiętają Państwo jego rolę w filmie Roberta Rodriguez'a Od zmierzchu do świtu, a zwłaszcza tę scenę fantastyczną w barze nocnym, gdzie Tito i Tarantule grają takiego ostrego rocka, a ponętna Selma Hayek tańczy z białym wężem, jeśli dobrze pamiętam. To już historia, ale płyta nowa, godna uwagi, łagodna taka generalnie w brzmieniu, łagodniejsza niż te płyty wcześniejsze. Oto jeszcze jeden z niej fragment. Between. Kolejny gitarowy wykonawca w dzisiejszym Minimaxie nazywa się Nick Schnebelen. To amerykański wokalista i gitarzysta blues rockowy, także autor piosenek. Wychował się w Kansas City. Ma na koncie płyty studyjne i płytę koncertową. Opowiadałem Państwu o nim tydzień temu i prezentowałem nagrania studyjne, no ale wiadomo, w studiu można sobie różne rzeczy wykombinować, dograć i wyprodukować, a jak to na koncercie wygląda? A proszę bardzo, dziś będzie nagranie koncertowe. Nick Schnebelen i jego trio. Right in his face, put him down in his place. I came here to wrong. Stand right beside her till the day I'm gone. And I don't need no one to tell me, yeah, I done made my claim. Man, you know you going down. No to tak to brzmi realnie, proszę Państwa, na koncercie. A powitanie dlatego, bo to jest początek koncertu z płyty Live in Kansas. Trio Nicka Schnebelena, amerykańskiego artysty. No nie jest on afroamerykaninem i nie gra tak energetycznie może i skocznie, jak Afroamerykanie potrafią, ale swoje umie. I taki artysta występuje teraz w Polsce i w krajach okolicznych. Wczoraj grał w Katowicach na imprezie towarzyszącej Rawa Blues Festival. Jutro zagra w Wiedniu, potem będą Czechy przez kilka dni, a potem kolejne koncerty w Polsce. 19 października, to jeśli się nie mylę, przyszła sobota, tak? Warszawa, festiwal bluesowy w Ośrodku Kultury Ochota, a potem 20 października Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, a potem 23 października Elbląg, Klub Miazga, 24 października Gdynia, Blues Club, 25 października Gorzów Wielkopolski, Klub pod Filarami, 27 października Szczecin, Free Blues Club i 28 października Łódzki Dom Kultury. Mam wejściówki do Krosna, do Elbląga na przykład, w Klubie Miazga i do Łodzi, w Domu Kultury. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę o list internetowy i temat, tytuł starannie proszę tego listu wybrać. Nick Schnebelen, on się tak po niemiecku pisze, SCH, a potem jak Państwo słyszą, Schnebelen. Proszę starannie tylko napisać, czy to ma być Krosno, Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w przyszłą niedzielę, czy Elbląg, Klub Miazga 23, czy 28 października Łódź, Dom Kultury. Kolejny amerykański wykonawca blues rockowy, znana postać, Lucky Peterson, wystąpi w Polsce 26 października na festiwalu Jazz Jamboree w warszawskim klubie Stodoła. Dzień wcześniej zaledwie ukaże się nowa płyta tego wykonawcy. Jego album nosi tytuł 50 Just Warming Up. Work this morning, y'all. My foreman looked me in my eyes. He said, I don't know what's wrong with you, young man, but you look sick enough to die. He sent me to the company doctor and they examined me from head to toe. He said, whatever's wrong with you, young man, my x-ray just won't show. I said, angel of mercy, love mercy is all I need. finance company. You know they don't receive my checks anymore. They say they want to pay me by Friday, or they want all of their furniture back. I went to the credit union to try to get myself a loan. They said I won't let you have it, young man, but it shows you won't be working here much longer. I said, Angel Mercy, won't you please look down on me? Oh, yeah. Oh, Angel Mercy, I love mercy, love mercy. All I need. Hey, yeah. Come on. Whoa. Set my furniture outdoors. I was listening to the rhythm man, y'all. It said it's gonna sleep, rain, and snow. Daughter's got pneumonia. My son is dying with the flu. My whole family's suffering from malnutrition. And I can't even afford them a cup of soup. I say, Angel of Mercy, won't you please, please, please, please, please, please look down on me? Angel of Mercy, Lord, a little mercy, a little mercy is all I need. Yeah. premiera tego wydawnictwa 25 października, ale my już sobie podsłuchujemy taką płytę, którą Lucky Peterson świętuje 50-lecie kariery muzycznej, choć sam ma dopiero 55 lat, ale ma do takiego świętowania podstawy, gdyż zaczynał publiczne występy w wieku 5 lat. Śpiewał, grał na pianinie, na organach, na perkusji, a jako 6-latek występował już w ogólnokrajowej amerykańskiej telewizji jako cudowne dziecko amerykańskiego bluesa. Lucky Peterson będzie jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Jazz Jamboree. Cały festiwal potrwa od 24 do 27 października w warszawskim klubie Stodoła. Ciekawy program znajdą Państwo bez trudu w internecie. Między innymi 25 października Marek Napiórkowski z zespołem przedstawił utwory ze swojej najnowszej, pięknej płyty Hippocamp. Państwo nie przegapili takiej płyty. Skład będzie nieco inny niż na płycie, bo w roli perkusjonisty wystąpi światowa gwiazda gry na wszelakich przeszkadzajkach Mino Sinelu. Z płyty Hippocamp dziś jedno nagranie dla Państwa, ale jakże piękne. Poznali Państwo oczywiście autora piosenki zaprezentowanej tutaj w takiej rozbudowanej wersji instrumentalnej. 24 października w Toruniu rusza trasa koncertowa, na której Marek Napiórkowski ze swoim zespołem i z gościnnym udziałem Minosinelu będzie prezentował materiał z płyty Hipokamp. Drugi koncert na tej trasie to będzie występ w warszawskim klubie Stodoła w ramach Jazz Jambory. Pozostańmy jeszcze przez minut kilka przy jazzmenach, którzy na swoich aktualnych płytach grają tematy z kręgu muzyki rozrywkowej. Oto znany amerykański zespół smooth jazzowy Spyro Gyra i jeszcze ciepła płyta Vinyl Tap. Tam jest 9 coverów i tam są też tematy jazzowe. Są kompozycje Sonny Rollinsa i Olivera Nelsona, ale większość tematów pochodzi z kręgu muzyki rozrywkowej. Jest zatem instrumentalna wersja piosenki Johnny Riversa, Beatlesów, zespołów Cream i War. A ja chciałem Państwu zaprezentować coś z repertuaru Blind Fate w wykonaniu formacji Spyro Gyra. To jest kompozycja Steve'a Winwooda, która nosi tytuł Can't Find My Way Home. Thank you.

in the street. Air room 33, yeah.